Dekkers met het NOS-journaal. In de eerste hoofdstad Dublin zijn rellen uitgebroken nadat een man en een vrouw en drie kinderen aanviel met een mes. Winkels worden geplunderd en op beelden op sociale media is te zien hoe een stadsbus en een tram in brand staan. Een politiechef noemt de relschoppers hooligans uit rechtsextremistische hoek. In onbevestigde berichten staat dat de dader van de steekpartij een migratieachtergrond heeft. De politie heeft alleen nog niets over zijn identiteit bekendgemaakt. Ook over een motief is nog niets duidelijk. Na de aangekondigde gevechtspauze gaat Israël verder met gevechten tegen Hamas in de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie gezegd. Volgens hem duurt de strijd nog zeker 2 maanden. Vanmiddag meldde bemiddelaar Qatar dat de 4-daagse gevechtspauze morgenochtend begint. Het is de bedoeling dat er dan elke dag een aantal door Hamas gegijzelde Israëliërs wordt vrijgelaten. In ruil daarvoor laat Israël Palestijnen vrij die in Israëlische gevangenissen zitten. Een dag na de verkiezingen zijn de meeste politieke partijen bij elkaar gekomen. PVV-leider Wilders herhaalde tijdens het overleg met zijn fractie dat hij wil samenwerken met andere partijen. VVD-leider Jesselgus wil nog niet zeggen of ze met de PVV in een kabinet Wilders wil. Het initiatief van de formatie ligt volgens haar bij de 2 grote winnaars, PVV en NSC. Omtzigt van NSC wilde ook niets kwijt over een mogelijke samenwerking met de PVV. Na een eerste overleg met zijn fractie zei hij dat NSC dat duidelijk zal maken aan de Verkenner. Wie die Verkenner wordt, moet morgen duidelijk worden. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van de lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de uiterst linkse beweging Antifa. In de Oostvaardersplassen worden deze winter opnieuw grote grazers afgeschoten. Staatsbosbeheer wil zo'n 360 edelherten en 45 hekrunderen afschieten om dierenleed door voedselschaarste te voorkomen. Er worden ook 80 koninkpaarden uit het gebied gehaald. Voor hen wordt een andere plek gezocht. In verschillende delen van het land worden maatregelen genomen vanwege hoogwater. Niet alleen in de rivieren en het IJsselmeergebied staat het water hoog. Ook aan de kust worden verhoogde waterstanden verwacht door de stormachtige wind morgen. Vanavond gaan onder meer de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering dicht. En op voetbal, de Ajax-vrouwen zijn hun koppositie in de pool van de Champions League kwijt. In de uitwedstrijd tegen AS Roma verloren de Amsterdammers met 3-0. Eerder op de avond won Bayern München van Paris Saint-Germain. De Ajax-vrouwen zakken daardoor naar de 3e plaats in de groep. Het weer nog, vanavond en vannacht buien, mogelijk met onweer en hagel. Het koelt af naar 1 graad of 5. Morgen een krachtige tot stormachtige wind dus, met aan zee windstoten tot 100 km per uur. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3.000 euro extra inruilwaarde. 3.000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Waarom de wereld niet eerlijk is? Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Lucella Carasso. De vrouw die Geert Wilders zo zichtbaar ferm beveiligt de afgelopen dagen. Vanuit welk onbewust vooroordeel wil ik nou meer over haar weten? Goedenavond, welkom bij het Oog. Ed Nijpels, Wiert de Duk en Arie-Jan Korteweg zijn te gast om het nieuwe politieke landschap te bespreken. En vanuit Den Haag hoort u hoe de kaarten daar op dit moment geschud worden. Ook ruimte voor iets heel anders, de Afrikaanse taal. De Zuid-Afrikaanse schrijfster en dichteres Antje Krog is hier, samen met schrijfster Christine Otte. Ze zijn al lange tijd bevriend en delen hun liefde voor de taal. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag, 23 november. In veel gemeenten zijn vandaag nog stemmen geteld. 1. Eén noemt een nummer op, die keert hem om. De krachtmethode wordt hier toegepast, dus ja, het werkt wel goed. Maar één ding was al sinds gisteravond duidelijk. De verkiezingen die zijn dik gewonnen door de PVV. En de fractie vierde dat vanmorgen met taart. Yeah! Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben op de partij van Geert Wilders gestemd. Ik ben zeer tevreden met de uitslag. Het werd tijd. Verfrissend, nieuw en voor de Nederlander. Maar aanhangers zeggen ook... Maar ik hoop wel dat ze het waar kan maken. En moslimorganisaties maken zich zorgen. De grootste bezorgdheid zit hem in het feit dat niet zozeer Wilders gematigder is geworden, maar dat kennelijk onze samenleving verder is verhard. Toch zegt deze Marokkaanse Nederlander... Mensen veranderen. Misschien verandert Wilders ook ooit. In Amsterdam en Utrecht waren er acties tegen deze verkiezingsuitslag. Om te laten zien dat ik voor de democratie en voor de rechtsstaat ben. Mensen stonden daar schouder aan schouder en scandeerden. You are not alone. You are not alone. Het is fijn om samen te zijn. Het is fijn om te voelen dat we er voor elkaar zijn en dat we elkaar niet in de steek laten. In de Ierse hoofdstad Dublin liep een protest uit de hand. This is actie on rail. This is horrible. De protesten braken uit nadat een man 3 kinderen had gestoken met een mes bij een basisschool. En deze vrouw zag dat gebeuren. I looked across the road and I seen a man in a stab of motion with a load of children. Ze liep er naartoe, ze trok een groep kinderen weg en ze vormde met anderen een kring om de dader. It was horrendous and the children screaming and the women screaming and it was chaotic. It was absolutely chaotic. En PostNL zet alles op alles om Sinterklaas en kerstcadeautjes op tijd te kunnen bezorgen. We zetten bijna 300 extra vrachtwagens in. En we zetten bijna 1500 extra bezorgritten in. En we hebben in deze hele periode hoofdkantoorpersoneel die ons een handje komt helpen in operatie. Ook zijn er in de zomer al nieuwe medewerkers aangenomen. Toch zegt PostNL wel... Bestel op tijd. Dan geven ze ons de gelegenheid om de pakketjes op tijd te bezorgen. En dit kun je sinds vandaag horen in de bioscoop. Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Ja, want er is een documentaire gemaakt over het leven van Bassie en Adriaan. Allemaal magisch. En vandaag ging die film in première. Dan ga ik hier van de binnenkant van mijn ogen bekijken. Bassie en Adriaan traden bijna 60 jaar samen op. En tegenwoordig zijn ze al lang met pensioen, maar ze hebben nog altijd fans. Heel mijn leven staat eigenlijk helemaal in het teken van Bassie en Adriaan. Ik ben iedere dag mee bezig en we zijn... Tja, heel mijn woonkamer staat er vol mee. Kijk naar Bassie! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Adriaan! Wat je ook gebeurt, ook te blijven lachen. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Renate Kok. Ja, natuurlijk in de kranten ook veel aandacht voor de monsterzegen van Geert Wilders. Het Parool ging onder meer kijken in Amsterdam Nieuw-West. Daar zijn de reacties gemengd op straat. Het gaat van eng, hij wil ons weg hebben, tot begrip. Want ook daar zijn zorgen over de portemonnee en de woningmarkt. God mag weten of mijn twee kinderen later een huis kunnen krijgen, zegt Kemal. Daarom steunt hij Wilders en hoopt hij dat Wilders premier wordt. Hij voelt zich ook niet aangesproken door de discriminerende uitlatingen van Wilders. Ik ben van Turkse komaf, maar ik ben gewoon een Amsterdammer. Het AD richt de spotlights op mevrouw Wilders. Want wie is deze Hongaarse Christina die mogelijk de premiersvrouw gaat worden? Nou, Wilders leerde haar kennen in Den Haag eind jaren 80... toen ze daar op de Hongaarse ambassade werkte. Ze spreekt accentloos Nederlands, iets waar vrienden Wilders vanwege zijn Limburgse accent mee plagen. Hij zou de buitenlander zijn, niet zij. Wat zij nu doet, wordt zorgvuldig buiten de pers gehouden. Volgens Wilders heeft ze een belangrijke baan waarvoor ze veel moet reizen. De spaarzame momenten samen wordt er gewandeld, samen gekookt. En ze geeft hem ook tegengas na al te boude uitspraken. Maar ze blijft hem steunen in zijn politieke carrière, zegt hij. Ze heeft ervoor gezorgd dat ik deze prestatie kon leveren. Nou, ander nieuws is er toch ook nog. NRC schrijft over Shell, die in de jaren 40 een jungleoorlog uitvocht met een inheems volk in Ecuador. Dat volk, de Waorani, had destijds nog amper contact met de buitenwereld. Met speeraanvallen verzetten ze zich tegen die oliewinning in hun gebied. Tientallen Shell-werknemers kwamen om het leven. En Shell reageerde met dynamietbombardementen vanuit de lucht. En 10 jaar later vertrok Shell weer. De putten bleken nauwelijks olie te geven. En de Waorani beschouwen dat nog altijd als een overwinning. Maar ze betaalden wel een hoge prijs. Na het vertrek van Shell kwamen de missionarissen die het volk kerstenden. En vanaf de jaren 60 verschenen er opnieuw westerse oliemaatschappijen. In 1972 werd er trouwens alsnog olie gevonden daar. Ja, nog weer iets heel anders. Even opletten als je rond Black Friday besluit om zo'n nieuwe smart TV te gaan kopen. Want veel van die apps die handig meteen op de tv kunnen worden geïnstalleerd, die blijken het eigenlijk niet zo lang vol te houden, meldt de Telegraaf. Door een update van zo'n app bijvoorbeeld, waarna de tv hem niet langer ondersteunt, of andersom. Het probleem is bekend. De Consumentenbond waarschuwt er al langer voor. Laat je dus niet te snel verleiden door al te mooie aanbiedingen, waarschuwt de bond. Vaak gaat het bij Black Friday sowieso al wat om oudere modellen. En als die al 2 jaar op de markt zijn, krijg je in potentie dus 2 jaar minder lang updates van de software. En misschien de allerbelangrijkste tip van de Consumentenbond, hoe flauw ook, koop alleen wat je nodig hebt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Coffee met Mercy. De dag na de verkiezingen is het stof van de verkiezingsuitslag doorgaans wel een beetje neergedaald in Den Haag. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Maar daar is dit keer denk ik wat meer tijd voor nodig. Zo, ja, zeg dat wel zeg. Inderdaad, bij alle partijen hoor. Bij alle partijen worden normaal gesproken van tevoren scenario's uitgedacht. Van, nou, we kunnen op basis van de peilingen wel een beetje inschatten hoe het zal gaan lopen. En wat doen we nou als dit en wat doen we nou als dat. Nou, iedereen heeft vandaag de scenario's helemaal vanaf het begin moeten gaan schrijven, want er was niemand die voorzag dat de PVV zo groot, zo enorm de grootste zou zijn als ze gisteren zijn geworden. Zelfs bij de PVV konden ze het nauwelijks geloven, maar dan is het ook wel meteen. Groot zijn is fijn, de grootste zijn is ook fijn, maar zo groot, dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Die Wilders dan ook vandaag pakte. De tijd van campagne en elkaars verschillen zoeken en benadrukken. Want daar is een campagne voor. Daar is ook niks mis mee. Mensen moeten wat te kiezen hebben. Die tijd is nu voorbij. De kiezer heeft gesproken. De verhoudingen liggen vast. En nu is het belangrijk dat we overstappen van elkaars verschillen zoeken naar het zoeken naar overeenkomsten. Omdat wij, terwille van die Nederlanders die echt een signaal hebben gegeven dat het anders moet in Nederland, dat we nu met elkaar gaan kijken of we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Ik heb veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Ik hoop ook dat het gaat lukken. En wij zullen, aan ons als PVV'ers zal het in ieder geval niet liggen. Nee, de constructieve week of het constructieve weekje van Wilders, dat zullen constructieve weken worden. Die gaan gewoon door na de verkiezingen. Maar je merkt aan iedereen aanwezig dat ze er toch nog wel behoorlijk beduusd van waren. En dat regeren, hoe ziet hij het voor zich? Heeft hij daar iets meer over laten doorschemeren? Nou, vandaag? Hij deed geen interviews vandaag, maar als ik het dan even voor hem invul, kijk, zijn enige optie is eigenlijk over rechts. Want hoe mild hij ook tijdens de campagne is geworden, het zou niet geloofwaardig zijn, überhaupt logisch zijn om met bijvoorbeeld de PvdA, GroenLinks of D66 iets te proberen. Nog afgezien willen van zij het, ook ja, niet. Precies, nog afgezien van het feit dat die het aanbod direct zouden afslaan. Op Twitter, of op X moet ik zeggen, ging ineens het duimpje omhoog bij een tweet over een coalitie tussen PVV, BBB, NSC van Pieter Omtzigt en de VVD. BBB hebben al eerder aangegeven dat ze Wilders wel zien zitten. En zeker de Wilders van de afgelopen weken. Geert heeft natuurlijk in de campagne echt beloofd, ook aan zijn eigen achterban, en dat vind ik belangrijk, aan zijn eigen achterban beloofd dat hij milder zou worden, dat hij een aantal van die hardliners zou laten vallen. Dat hij daarin wil meebewegen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Gaat hij dat ook inderdaad echt doen? En als hij dat blijft doen, dat hoorden we dan vandaag bij BBB, dan kunnen zij prima met de PVV samenwerken in de coalitie. Ja, en dan hebben we die andere partijen. Ik hoorde Jessukus van de VVD zeggen, die zat nog midden in een balans. Mm-hmm. Pieter Omtzigt zat in een proces. Die houdt even lekker vaag nu. Ja, zeker. Nou ja, sowieso is enthousiast de vingeren opsteken als je niet de grootste bent tijdens een formatie niet al te slim. Voor je het weet, heb je tafelzilver al ingeleverd voor je aan tafel komt, überhaupt. Maar dat dagen later, het is echt een worsteling voor nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, want tijdens de campagne heeft hij nooit echt een hard nee laten horen, maar hij heeft toch steeds erop gewezen dat hij niet kan samenwerken met een partij die ongrondwettelijke zaken in het verkiezingsprogramma heeft staan. Hij herhaalde dat ook vandaag. En binnen de partij, want daar heeft hij nu ook rekening mee te houden, is er bekend dat er verschillende net verkozen Kamerleden zijn die nogal stellige meningen over Geert Wilders hebben. Bijvoorbeeld de voorzitter Bert van Bochelen, die vandaag in het AD liet weten dat grondwet pijler nummer 1 is voor ons. En als je daar aan knaagt, ben je weg. Ook Sandra Palme van het Memo Palme heeft laten weten dat ze niet wil samenwerken met ongrondwettelijke partijen. En daar schaarden ze de PVV onder. En columniste Rosanne Hertzberger, die schreef eerder dat ze zich diep zou schamen als Wilders de grootste wordt. En had ook nog wel andere woorden in columns voor hem. U had het over hem als een haatzaaiende maloot. Vindt u dat nog steeds? Nou ja, ik praat niet over columns die ik in het verleden heb geschreven. Ik ben nu volksvertegenwoordiger en daar ben ik heel erg blij mee. En dat is een heel andere rol, een heel andere verantwoordelijkheid dan die ik heb als columnist. Dat begrijp ik. En misschien kiest u uw woorden anders, maar het gaat er wel om. Als volksvertegenwoordiger moet u zich juist uitspreken natuurlijk. Hoe ziet u een samenwerking met de PVV? Ik weet het nog niet en ik kan er ook nog niet zoveel over zeggen. Dus we gaan nu eerst in beraad met elkaar. En we zijn in ieder geval heel erg blij met onze eigen uitslag. En nou, we hebben zo meteen de eerste fractievergadering. Mevrouw Palme, mag ik u wat vragen? U heeft gezegd dat u niet wil samenwerken met iemand die de grondwet niet respecteert of de rechtsstaat. Betekent dat u niet met de PVV wil samenwerken? Oh, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Dat is veel te vroeg. We gaan eerst nog eens feest vieren met elkaar. Ik zeg niks. Waarom niet? Heeft u eerder uitgelaten dat u het toch wel lastig vindt samenwerken? Het is verder aan de fractie, dus dat moet je aan de fractievoorzitter vragen. Maar u ziet het niet zitten. Dankjewel. Ja, en dat zo, was de voorzitter, hè, die dat laatste. Dat was de voorzitter, inderdaad. En je merkt het, dat ondanks dat ze nog maar net verkozen zijn, ze zich al snel schikken naar de mores in Den Haag. Niet iedereen zit op in lijn. Dus Omtzigt die houdt ook nog even zijn kaarten voor de borst. En wat kan Wilders doen om deze mensen over te halen? Nou, wat hij kan doen natuurlijk is de winkel weggeven. Hè. Ik bedoel, als partijen zoals NSC en VVD hun verkiezingsprogramma mogen overhandigen en Wilders tekent bij het kruisje, dan wordt het natuurlijk wel heel aantrekkelijk om aan tafel te komen. En de signalen vanuit de PVV zijn dat hij bereid is om heel ver te gaan. Zijn standpunten over islam staan al min of meer in de ijskast. De steun voor Oekraïne, dat is vast wel onderhandelbaar. Echt waar? En, van Rutte, ja, die zo zijn best heeft gedaan met Zelensky? En aan het lijstje staat migratie. Dat wil hij graag. Maar ja, BBB, Nieuw Sociaal Contract en de VVD, die hebben allemaal campagne gevoerd op het beperken van migratie. Dus zeg maar eens nee, ja, tegen Wilders. Ah, oké, okay, die steun van Oekraïne is voor de PVV onderhandelbaar. Sorry, ja, oh, voor de, ja, PVV, nee, onderhandelbaar. Oké, okay, prima. Excuus. Dan begreep, ja, nee, ik denk, ja, ik begreep je even. Ik denk voor de VVD. Ik denk dat gaat snel. Nee. Maar goed, dat wordt dan wel lastig voor VVD en NSC om daar dan nee tegen te zeggen. Ja, precies. En dan zit je ineens in een onmogelijke positie. Zeker de VVD, hè. Dan heb je een kabinet laten vallen op migratie. Dan hebben de partijen die migratie aan willen pakken gewonnen. En dus is de druk om mee te doen heel erg groot. Loop je als het ware een fuik in. En ja, hoe ga je voorkomen dat je die fuik ingaat? En dus gaan er nu stemmen op, zo hoorde ik vanavond binnen de VVD, om helemaal niet mee te doen. He, ze hebben 10 zetels verlies. De hele coalitie heeft verloren. De kiezer heeft duidelijk 2 andere partijen mandaat gegeven. Ze zoeken het maar even uit. De VVD gaat wel even de oppositie in. Dat pleit overigens is nog niet beslecht. De voorlopige discussie binnen de VVD gaat nog door. Bij de leden en ook binnen de fractie zijn ze er dus nog niet uit. Een deel wil wel, een deel wil zeker niet. En daar moeten ze nog een oplossing voor vinden. Ja, en hoe ziet hij eruit? Nou ja, voorlopig in ieder geval even helemaal niks doen. Dus misschien even wennen voor de VVD. Maar 10 zetels verlies en 2 grote winnaars, dat geeft je in ieder geval de ruimte om tegen Wilders en Omtzigt te zeggen, jongens, ga jullie gang, we horen het wel. En dat was ook de boodschap van Jazielkes vandaag. Weet u, we hebben net het gehad over de uitkomst en wat we zien. Wij zien ook een stevig vertrouwen vanuit de kiezer richting ons, maar we zien ook 10 zetels verdwijnen. Dus wij zijn vooral bezig met voor onszelf ook de rekening opmaken en het laten bezinken. En het initiatief ligt niet bij ons, dat ligt bij de 2 grote winnaars. Juist, en zo voert Jezogus de druk op bij de PVV en bij Omtzigt om er eerst maar eens uit te komen en eerst maar eens kleur te bekennen. En ondertussen kan de VVD dan even nadenken over wat voor hen dan de koers wordt de komende tijd. En daar is hoe dan ook een kenner voor nodig en die zou morgen bekend worden. Hè? Ja, inderdaad. Niemand normaal gesproken lekker wel namen uit, maar in dit geval, nu de PVV iemand moet aanwijzen, is dat toch wel een dingetje. Met wie zouden ze morgen op de proppen komen? Na zo'n gesprek met al die fractieleiders bij elkaar wil je nog wel eens horen wat de inzet van de partijen ook zal worden. Maar als je Omtzigt vandaag hoorde, dan kan het nog wel eens zijn dat we heel veel geduld moeten hebben met hem voordat überhaupt iets bekend wordt. Wij zullen ons standpunt bij de verkenner duidelijk maken. En bij de verkenner duidelijk maken. En het is nog helemaal niet zeker dat als die naar buiten komt bij de verkenner, hij dat ons dan ook zal meedelen. Überhaupt is dat pas volgende week. Want dan zijn waarschijnlijk pas de gesprekken met de partijleiders. Dus eerst nog even rust. Misschien om het stof nog wat verder neer te laten dalen. Ja. Ja. Dankjewel, Lars Geert vanuit Den Haag. Ik praat verder over de uitslag van de verkiezing met Arie-Jan Korteweg, tot vorig jaar politiek verslaggever van de Volkskrant. En onlangs verscheen zijn boek Haags Moeras. Van harte welkom. Wiert Duk, Telegraafjournalist, schrijver van het boek In Nederland. Ook van harte welkom. Dankjewel. En Ed Nijpels, voormalig politiek leider van de VVD in een ver verleden. Ook goedenavond, meneer Nijpels. Goedenavond, mevrouw Krasop. De satirische website De Speld schreef vandaag Jazielkes toe: de VVD heeft een geweldige campagne gevoerd, helaas niet voor mijn eigen partij. Bent u het daarmee eens? Nou, de VVD heeft een strategische fout gemaakt door aan het begin van de campagne te zeggen dat er wat te praten zou zijn met Wilders. Ja, daardoor is Wilders opeens salonveeg geworden. En ja, dat heeft onder andere geleid tot deze grote overwinning van Wilders. Ja, Wiert Duk, denk jij daar ook zo over? Nee, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Ik heb de afgelopen weken heel veel met vooral eerstejaars, zeg maar, PVV-kiezers gesproken. Dus mensen die nu voor het eerst op de PVV kiezen. En die zeiden juist dat ze voor de PVV kozen omdat de PVV werd uitgesloten door zowel Omtzigt als door Jisselgus. En dat zij op deze manier door hun stem op de PVV uit te brengen en de PVV dus extreem groot te maken, wat dus ook gebeurd is, die partij te dwingen om wel in een coalitie te gaan met de PVV, ook omdat zij weten, die mensen zijn ook niet gek. Die weten dat binnen NSC en binnen de VVD ook gewoon hele grote cohorten willen dat er met de PVV samengewerkt gaat worden. Dus die ja, dus, analyse die deed ik maar niet. Wiert, meneer Nijpels? Wiert, mag ik dan even onderbreken? Ja, dat is precies wat ik zeg. Als je van tevoren zegt dat je best met de PVV wil samenwerken, dan wordt de stem van de PVV kan opeens belangrijk worden, omdat je dan weet als je op de PVV stemt, dan hebben ze kans dat ze meedoen. Als ze van tevoren waren uitgesloten, niet dus. Er is geloof ik geen journalist te vinden in Nederland die niet vindt dat de VVD de deur naar de PVV heeft opengezet. Ja, dat is ook het leuke. Het zijn inderdaad de Haagse journalisten die dit vinden. Maar ik heb gewoon heel veel met nieuwe PVV-kiezers gesproken. En die zeiden dat ze die keuze voor de PVV maakten op vanaf het moment dat Jisselgus besloot om de PVV uiteraard uit te sluiten. Ja. Ja, juist om hen te dwingen om wel die coalitie met de PVV aan te gaan. Beide kan waar zijn. Er zullen waarschijnlijk van kiezers bij zitten die om allebei de redenen op de PVV hebben gestemd. Arjan Korteweg, vandaag hoorde je mensen die zeiden dat ze het voorspeld hadden en mensen die verrast waren. Tot welke categorie behoor jij? Nou, ik behoor een beetje tot allebei. Dus ik zag aankomen dat de hele grote veranderingen gingen komen en ook nodig zijn. En dat het een proces is wat eigenlijk al decennia loopt en door de eindfase van Rutte eigenlijk versneld is. Van Rutte is minstens één rondje te lang gebleven. Daar wordt de VVD nu onder andere op afgerekend. Maar die grote veranderingen die zitten heel diep. Hè. Die zitten ook in de polder. Die zitten in het helemaal ideologisch leeghalen van de middenpartijen die allemaal op elkaar zijn gaan lijken. Diep wantrouwen bij de kiezer. Grote politieke betrokkenheid bij de kiezer ook. Dus dat zijn twee dingen die heel hard op elkaar botsen eigenlijk. Dat wantrouwen en die betrokkenheid. Want mensen vinden het wel heel belangrijk, de politiek op het moment. Is ook wel eens anders geweest. En ik heb alleen echt niet zien aankomen dat de PVV er uiteindelijk met de buit vandoor zou gaan. Want dat is iedere keer een andere partij. Dat is de BBB geweest. Dat is Forum geweest. En dit keer is het ja, precies. PVV. Want Ed Nijpels, vorige verkiezing een dikke overwinning voor Sigrid Kaag, die op de tafel stond te dansen. In mei inderdaad voor Caroline van der Plas. Geert Wilders verloor toen een zetel in de Eerste Kamer. Nu deze enorme winst. Wat zegt u dat over het electoraat? Nou, het electoraat is eigenlijk al bij de laatste 10, 20 jaar, bij iedere verkiezing is daar een aanzienlijk deel van gewoon op weg naar een andere partij. 20-30% zie je dikwijls van mening veranderen. En de ene keer is het Baudet, de andere keer is het BBB. En dit keer is het Wilders. Ik geloof overigens wel dat komt natuurlijk in een belangrijke mate omdat kiezers ontevreden zijn. Er is niet naar geluisterd. Een groot aantal affaires waardoor men het vertrouwen in de politiek heeft verloren. En dan komt ook nog bij dat Wilders heeft een uitstekende campagne gevoerd. Als je kijkt naar de debatten. Ja, dan, ik ben een VVD'er, maar ik vind dat Wilders in die debatten heeft iets uitstekend gedaan. Dus wat dat betreft alleen maar complimenten. En Wiert Duk, meer dan een verdubbeling nu dus voor de PVV in zetelaantal. Een partij met één lid. Wat denk je dat deze groei voor de partij betekent? Nou ja, dat gaat natuurlijk enorme problemen met zich meebrengen. Want bij die partij hadden ze natuurlijk ook niet verwacht dat ze zoveel zetels in de wacht zouden slepen. Dus er komen mensen natuurlijk die Tweede Kamerfractie binnen, van wie je nu al weet dat dat problemen gaat opleveren. En ik weet dat ze bij de PVV-top ook wel even dachten op een gegeven moment, dit zijn wel heel veel zetels. Dus ja, dat krijg je natuurlijk altijd. Alleen, er zit natuurlijk ook een deel van die fractie daar al heel lang. En die is ervaren. En die zijn trouw aan Wilders. Dus daar kun je wel het een en ander van verwachten, denk ik. En kijk, wat Ed Nijpels ook zegt, Wilders heeft natuurlijk in die debatten aangetoond. Hij heerste in die debatten. Hij toonde daar gewoon aan dat hij de meest ervaren parlementariër is. Hè. En een van de langzittenden die nu voor nieuwe politiek moet gaan zorgen. Nou ja, niet zozeer van nieuwe politiek. Want zijn programma is gewoon hetzelfde. Dus hij kan nu mogelijk een ander programma gaan uitvoeren. Een ander project waar hij al 20 jaar voor staat. Dus het is niet zozeer nieuwe politiek. Omtzigt is meer van de nieuwe politieke bestuurscultuur. Wilders is gewoon van zijn eigen programma, wat in 10 punten samen te vatten. Ja, waar er misschien 9 van overboord gaan. Nou, dat hoeft niet per se. Die islamagenda gaat hij dus waarschijnlijk overboord zetten. Althans, het sluiten van moskeeën en islamitische scholen. Zo, dat weet hij natuurlijk zelf ook wel. En de Koran kun je ook niet verbieden. Maar op allerlei andere punten kan hij volgens mij heel makkelijk, vooral met de VVD, door een deur. Ik bedoel, het immigratieverhaal, dat is notabene de val van het kabinet. Vorig kabinet ingeluid. Nou, dan zou ik zeggen, dan kun je binnen een paar uur ben je klaar. Met de VVD in ieder geval. Ja, en de BBB misschien ook. Hè? Ja. Ja, en de BBB sowieso. Dus ja, zo moeilijk moet het allemaal niet zijn. Als Wilders besluit om water bij de wijn te doen op die anticonstitutionele punten. En dat moet hij dan gaan doen. Hij heeft zelf gezegd dat hij over zijn schaduw moet gaan springen. Net zoals de anderen. Dus dan kunnen we premier Wilders gaan verwelkomen. Wie had dat toch gedacht, hè? Ja, Arie-Jan Korteweg, zie jij het daarvan komen? Nou, ik zie het allemaal iets minder snel in. Omdat de PVV eigenlijk sinds zijn bestaan zo'n beetje in Den Haag niet heeft meegedaan. Het was bijna een niet bestaande partij. Ze waren er. De Kamerleden buiten Wilders. Alles draaide om Wilders. Die bepaalt alles. Ze kijken met Fleur alles Agema, naar hem. Martin Bosma. Fleur Agema kan je niet over algemene politiek spreken. Die kun je alleen maar spreken over zorg. Over alle dingen zal ze haar mond houden. Bosma nam in ieder geval voor mij nooit de telefoon op. Die antwoorden gewoon niet. En dat geldt voor het grootste deel van de PVV. Als je ze opzocht, dan kreeg je geen antwoord. Het is een partij die eigenlijk heel vaak belletje heeft getrokken door een verkiezingsprogramma van 1 A4'tje uit te brengen. Hè, van ons hoef je niet serieus te nemen. We zijn er ook, maar we doen eigenlijk niet mee. En ineens hebben ze hun verkiezingsprogramma dit keer een beetje afgezwakt. Het is wat minder stellig allemaal dan het de vorige keren was. En Wilders heeft gewoon echt een ander masker opgezet. Dat is heel interessant. Ja, want Ed Nijpels, hoe schat u dit in? Gaat hem dit lukken, Wilders, om te gaan regeren? Arjen Korteweg, die valt het goed samen. Hij heeft een ander masker opgezet, maar het blijft dezelfde Wilders. Zie, het is natuurlijk politiek zich een carnaval waar je iedere keer van masker kunt verwisselen. Het gaat om wat hij echt beoogt van wat zijn standpunten zijn. Als je dan kijkt naar de rechtsstaat, als je kijkt naar de Oekraïne, als je kijkt naar standpunten over Europa, standpunten over klimaat, dan is er natuurlijk hele grote kloven met onder andere de VVD. Dus ik... Zou u het Yazilgus aanraden om met hem in zee te gaan? Nou, niet om met hem in zee te gaan. Wat je in ieder geval wel als fatsoenlijke partij moet doen, is met hem gaan praten. Maar de kans dat hij serieus op al die punten opeens een hele grote draai gaat maken, zie ik niet zo groot. En je kunt niet, zeker als je ziet naar zijn opvatting die al 20 jaar heeft, dan is het heel ongeloofwaardig als hij die opeens in de prullenbak gooit. Dus ja, praten moet je altijd. Maar ik zou het onwenselijk vinden als de VVD in een coalitie zou stappen met Wilders. Dat lijkt me een beetje als een sprookje in de Efteling. En als u kijkt naar het optreden van Yazilgus de afgelopen weken, vindt u dat ze eigenlijk aan kan blijven als partijleider? Ja, wij zijn bij de VVD niet van de afdeling koppensnellen, et cetera. Ooit wel eens. Ja. Heel lang geleden was dat, ja. Maar natuurlijk, het moet duidelijk zijn, er zijn fouten gemaakt. En daar moet je ook niet omheen draaien, dat moet je eerlijk toegeven. Maar daar is iedereen bij geweest. Iedereen heeft daarvoor gekozen. En ja, achteraf is, op het moment dat zij sprak over de PVV, heb ik al gezegd dat wij dat heel onverstandig leken. Maar het is gebeurd en ja, het heeft veel schade aangericht. Dus, maar als grote partij, als een van de grote partijen, wil je natuurlijk altijd regeren. Dus meer regeren is van belang. In de oppositie gaan, dat kan altijd nog op het laatste moment. En je hoeft niet per se over rechts, je hoeft niet per se met Wilders te gaan. Nou, ziet u de VVD met D66 nog een keer en met de PvdA GroenLinks? Nou, de vraag is, als je nou moet kiezen tussen een premier Wilders of een premier Timmermans. Dan zou u het wel weten, maar de achterban, de kiezers. Nee, wacht even, de kiezers van de VVD, die denken daar echt heel anders over. Dus dat is dan toch lastig voor je ziel, Gus. Ja, maar er zijn. Het wordt natuurlijk buitengewoon lastig voor de VVD, überhaupt. Dus ik zeg ook niet dat het een gemakkelijke keuze gaat worden. Maar je kunt toch niet met droge ogen beweren dat iemand als Timmermans. Ik ben niet van zijn partij en sociaal-economisch heb ik buitengewoon veel aan te merken op de PvdA. Maar je kunt toch niet zeggen, als je de keuze hebt uit premier Wilders of premier Timmermans, dat Wilders dan de voorkeur heeft als rechtgaarde VVD. Er begint hier iemand, beginnen twee mensen te zuchten. Wacht even, eerst even Arjan Korteweg, dat komt bij jou weer, Duk. Ik ben het wel echt drastisch met Ed Nijpels oneens op dat punt. Om te hebben, 40% van de kiezers heeft gestemd op een partij die eigenlijk nog nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. BBB, NSC en PVV, drie partijen. Bij elkaar 60 zetels of iets dergelijks in de Kamer. Dat is heel veel. Daar kun je geen lange neus tegen trekken. Je kunt niet zeggen van nu, we gaan toch weer old school nu door met VVD en PvdA en D66 erbij. Want je kunt de uitspraak van die kiezers niet negeren. Dat zou echt schoffering zijn. En dan sloop je een proces wat je zijn gang moet laten gaan. Het is heel meneer Duk? Ja, maar dat is geen punt. Wacht even, nee, meneer Nijpels, nu mag meneer Duk even. Ja, het is heel simpel. De PVV moet natuurlijk met dit mandaat meedoen in een regering. Als je dat niet doet, elke andere coalitie is een anti-Wilders coalitie. Ik hou me nu jaren bezig met de onvrede in dit land. Ik heb er een boek over geschreven. Willen we echt naar een revolutie toe gaan, dan moeten we nu Wilders uitsluiten van regeringsdeelname. Dan heb je pas echt de pop aan het dansen. Dus ik vind dit echt. Ik draag het Nijpels een warm hart toe, maar ik vind het grenzen aan een ondemocratisch standpunt, eerlijk gezegd. Meneer Nijpels, nu u weer. Meneer Nijpels. Uiteindelijk gaat het in Nederland om de meerderheid. En natuurlijk. Speelt winst, kan een rol spelen, maar uiteindelijk moet je, als je een kabinet wilt formeren, moet je meerderheid hebben. En die meerderheid in Nederland beslist of dat nou een linkse of een rechtse meerderheid is. Dus het is niet zo dat je per se als partij, als je zetels hebt gewonnen, mee moet doen in een kabinet. Die zetels zijn nu de verkiezingsuitslag achter de rug is, zijn die zetels allemaal evenveel waard. Maar de vraag van u, mevrouw Carrasso, was of je het waarschijnlijk acht dat er een coalitie komt met de PVV. Ja, en ja, je moet het nooit uitsluiten. Maar goed, als Wilders het verkiezingsprogramma van de VVD volledig onderschrijft, dan lijkt me dat mogelijk. Maar er zijn zulke grote verschillen dat niet waarschijnlijk is. Wonderen zijn er wel niet uit. Maar ik zie het voor Hans nog niet gebeuren. Nee, en gaat dit over de VVD, Arjan Korteweg. We hebben natuurlijk ook nog de partij van Pieter Omtzigt, NSC. Die zit ook met een enorm dilemma. Ik moest ook denken aan de uitspraak van Wilders dat het parlement een nep-parlement was, hè, wat hij in het verleden zei, omdat ze niet goed naar de kiezers luisteren in de Kamer. Nou, Pieter Omtzigt die hecht zeer veel waarde aan dit parlement. Hè. Hoe moet je die ideeën over de democratie tussen die twee overbruggen? Daar zitten gek genoeg ook nog wel raakvlakken in. Dus in het PVV-programma staat nog wel aardig wat over hoe de PVV de rechtsstaat anders zou willen inrichten. Daar hebben ze opvattingen over. Die hebben ze ook al een tijdje. Ze hebben het over referendum, over gekozen burgemeester. Ze willen dus voor een deel meer directe democratie. En dat zijn opvattingen waar Wilders met Omtzigt best over zou kunnen spreken. Over dat deel. Er is natuurlijk een heel ander ethisch deel, ook in het functioneren van Wilders, waar Omtzigt wel veel meer moeite mee zal hebben. En waar die ook echt. En wat is dan het belangrijkste over, zoals punt? Ik denk dat uiteindelijk gaat ook over een soort parlementair fatsoen. Want wat Wilders in de kern wel heeft, is een zekere rechtsstatelijkheid in zijn opereren. Het is zoals hij zelf altijd zegt, ik ben een democraat, de kiezer bepaalt en dat volg ik. En daar gedraagt hij zich ook naar. Maar wat hij wel heeft gedaan in de Kamer, is de normen van het fatsoen, van mensen bejegenen, die heeft hij opgeschoven. En dat is iets wat voor Omtzigt heel moeilijk zal liggen, denk ik. Ja, en dan hebben we ook nog het economische programma. Wierduk, hè? De PVV zit aardig aan de linkerkant. Oh. Hoe is dat te rijmen met de VVD bijvoorbeeld en met NSC? Nou ja, met NSC is dat niet zo ingewikkeld, lijkt mij. Want het, dat is ook een sociale partij. Als je het op die manier wilt omschrijven met de VVD, wordt het natuurlijk veel ingewikkelder. Maar je moet het op een aantal punten eens worden. En dat gaat, dat is dat deze hele verkiezings. De verkiezingen nu in West-Europa, niet alleen in Nederland, die gaan over cultuur, identiteit, nazistaat. Allemaal dat soort begrippen. En Wilders bij uitstek degene die dat uitreikt, die daarvoor staat. Daarmee kan je overeenkomsten vinden bij Omtzigten, met zijn ideeën, opvattingen over gemeenschapszin. Nou, het rechterdeel van de VVD staat er eigenlijk net zo in. Dat zie je ook door die standpunten over immigratie, integratie. Dus daar moet je elkaar op vinden. Sociaal-economisch, ja. Dat is op dit moment, denk ik, ook gewoon niet per se de prioriteit van die Wilders wil hebben. Ja, meneer Nijpels, dan even een praktisch punt. Want er komt een verkenner, als het goed is, morgen. Die moet die partijenprogramma's even naast elkaar gaan leggen. Of even, die is daar natuurlijk wel mee bezig een tijdje. Er zijn geen doorrekeningen van de plannen van in ieder geval de drie partijen, NSC, BBB en PVV. Wat betekent dat voor een verkenning en voor een formatie? Nou, het kan de formatie gemakkelijk maken. Want als je niks hebt laten doorrekenen en je weet de consequenties niet, dan zal dat gebeuren bij een formatie. Want alle voorstellen die op tafel komen, worden vervolgens in andere kamers door de ambtenaren doorgerekend. Dus dat zal niet het probleem zijn. Wat morgen trouwens wel heel interessant is, is de keuze voor die verkenner. Als ik Wilders zou zijn, dan zou ik gaan voor iemand die dicht bij de VVD staat. Ja, of voor een VVD'er misschien zelfs. Ja, zelfs voor een VVD. Dat zou heel slim zijn, want dat maakt niet voor de VVD heel lastig. Maar goed, dat is koffiedik kijken. Maar dat zou ik hem in ieder geval. Maar dat hoef ik hem niet te adviseren. Dat zal hij zelf ook wel doen. Want er gaan niet in de VVD-appgroepjes rond van: jongens, als je wordt gevraagd als VVD-verkenner, dan doen we dat even niet? Nee, ik heb nog niet gehoord dat er iemand daaraan heeft gedacht. Daar maar probeert regie op te voeren. Ja, precies, regie. Nee, even over dat sociaal-economisch. Ik noemde al een aantal verschillen tussen PVV en VVD. Maar sociaal-economisch moeten we dat ook niet bagatelliseren. Er zijn grote verschillen tussen PvdA en VVD sociaal-economisch. Maar die met de PVV zijn op zijn minst even groot. Dus kortom, ook dat is nog een barrière. Ja. Ik denk dat er nog, dat we nog heel, dat u nog heel veel uitstellingen gaat meemaken voordat we een kabinet hebben. Wierd Duk, tot slot. Heb jij ideeën gehoord voor een verkenner? Jan Remkes natuurlijk. Ja, die wil niet. Die zei al, je hoeft mij niet te bellen vandaag, zei hij dat. Dus dat is, verder ook niet. Binnen de PVV ook niet. Nee. Arjan Korteweg? Nou ja, je ziet bij die verkenner al in het heel klein het probleem wat bij de straks heel groot gaat worden. De PVV heeft geen kweekvijver. Die hebben geen leden, die hebben niet een hele achterban waar ze uit kunnen putten. Maar ze hebben wel lokale bestuurders, provinciale bestuurders, die gaan ook niet de Tweede Kamer ze hebben in. Bijna geen oud-Kamerleden ook. Dus oud-Kamerleden verdwijnen een beetje in de mist, daar hoor je eigenlijk niks meer van. Of die beginnen een eigen partij. Of een barbecue-restaurant, dat kan van alles zijn. Maar ze hebben niet een pool van Ed Nijpelsen, zeg maar. Waarvan ze kunnen zeggen, nu stap jij naar voren. En dat gaat straks een grote rol spelen. Want ze hebben een lijst van, ik dacht, 45 Kamerleden. Stel dat ze het kabinet ingaan en er gaan er 8 uit de Kamer het kabinet in. Ja, maar er kunnen ook mensen van buiten zijn, hè? Een soort zakenkabinet. Dat kan. Ja. Dat kan, maar hij kan in ieder geval niet alleen maar Kamerleden dan in sturen. Nou, zoals Ed Nijpels al voorspelde, we gaan hier nog heel veel uitzendingen aan besteden voordat we iets meer duidelijkheid hebben. Maar dank dat ik met jullie in ieder geval alvast een enige schets van de toekomst kon schetsen. Ed Nijpels, hartelijk dank. Wierd Duk ook en Arjan Korteweg ook dank. And it was beautiful, oh, bovenwis. En ik was zo verschrikkelijk lief voor jou. En ik en jij, op de grachten, op trainen, op voor veel lenen. Dacht het iets gevrijen als jij, een man, boven computer analysts. En last winter, you tried to cut both of your wrists. En nou schreef jij voor mij, ik kan niet. Nee, nee, nee, nee. hetzelfde, niet nooit ooit weer fijn bij Sonny. En mooi, mooi, mooi was je woorden op de element onze geritter op. En een sweet, sweet en voor mij zit er wel je sweet, sweet in mijn arms leen. Ik precies wat ik precies vergeet. Ik kom down in die rook en die zweet. En bouw voor de wees in jouw kale gom onder de koel. Summer cotton dress. Niet meer te slaap. Maar iedereen schilder weer mijn weg gestoot. En in ieder humor in jouw gezicht gekijk. Een gezicht misschien moet ik gelukkiger lijken. Maar ja, doe me niet en ik slaap nog niet. En ik gevoel op mijn hart. Loosdruk uit mijn leven zoals een roeiboot. Alleen die de veer afdrijf. Ik kon niet meer slaap. Beautiful in Beaufort West van Gert Vloknel. En Beaufort West ligt in de Karoo in Zuid-Afrika en laat daar net Antje Krog wonen. Beroemd schrijfster en dichteres. En zij is hier te gast. Van harte welkom. U bent hier voor het Festival voor het Afrikaans. Dat vindt vanaf morgen in Den Haag plaats. Een evenement waar de Afrikaanstalige cultuur centraal staat. En te gast is ook schrijfster Christine Otte. Zij is met Antje Krog bevriend al 20 jaar. Ja, want Antje Krog, het tweejaarlijks festival wilde bezoekers kennis laten maken met de rijkdom van de Afrikaanse cultuur, Afrikaanstalige cultuur. Ja, dit is een grote vraag, maar waar zit voor u de rijkdom in de Afrikaanse taal? Ja, dit is een grote vraag. Voor een dichter natuurlijk. Ja, zit het in die nietigheid van die taal. Die taal is baie jonk. So jy kan dit kneus, jy kan dit verander. Het speel met die taal. Ek kom achter dat die Nederlandse vertalers uiteindelik moeite daarmee om die taal so te breek. Jy kan nie meer Engels of Nederlands of Frans so aan mekaar breek soos wat ons Afrikaans breek nie. Ja, dit is vir my die. Ja, het is een jonge taal en daarmee een flexibele taal. Absoluut, ja. En Christine Otte, zijn er woorden uit het Afrikaans waarvan u zegt, ach, daar zit voor mij zo'n rijkdom in de taal? Woorden weet ik niet, behalve dan schootrekenaar. Laptop. Ja, mooi. Ja. Ik onthoud altijd hijsbakkie, de lift. Ja. En melkskommel. Melkschuimer, ja. Nee. Maar afzonderlijke woorden weet ik niet. Maar ik ben het helemaal eens met Ankie. Dat die flexibiliteit en dat je dat ook... Ankie doet dat zelf ook in haar poëzie. Dat die rekt die taal helemaal uit en op. En bij jonge dichters... die het Afrikaans in het Afrikaans dichten, is dat helemaal ook het geval. En is dat dan makkelijker dan bij het Nederlands, dat oprekken van die taal? Nou, ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar ik denk ook dat het te maken heeft met wie krijgt toegang tot wie wordt gepubliceerd. Want die taal wordt altijd opgerekt en aan alle kanten uitgerekt, ook in het Nederlands. Ja. Maar niet alles wordt gepubliceerd. En dat is het mooie. En dat is de verdienste van Ankie. Die jonge dichters, zoals Aronel de Kampen en Nathan Centraal, een podium geeft. En dat zijn dichters van de Kaapse Vlakte, die opgegroeid zijn in de ghetto's en een totaal ander, ja, echt een zwart perspectief hebben. Een perspectief van de kleurlingen. Hè, onder de apartheid had je die groepen. En dat is echt revolutionaire poëzie. En dat is de verdienste van Ankie, omdat zij hen de ruimte gaf. Dat zie ik toch. Met mevrouw Krog, want het Afrikaans is een van de volgens mij 11 officiële talen, hè, in Zuid-Afrika. Wordt het nou nog veel gesproken en geschreven? Ja, dit is nou onlangs aangewijs in die statistieken dat het eigenlijk meer mensen dit praat als Engels. En dat het is Zulu, Xhosa en dan Afrikaans. So Afrikaans, die meerderheidssprekers binnen in Afrikaans is niet meer wit nie. En dit is die hele aanskyn van Afrikaans, die hele hart amper, kan men sê, van Afrikaans, geweldig verander. Dit is een enorme... De taal is veranderd omdat niet alleen witte mensen het meer spreken in Zuid-Afrika. Ja, en op die manier wat ons dit praat nie. So skielik is daar een influx van verschillende variëteiten uit verschillende streken. En het is een geweldige verrijking omdat mensen dan komen uit woonbuurtes waar hulle ook meng met zwart, maar ook dan verschillende zwart talen. So dies ook bij. En dan het jy ook tronktaal, wat ook skielik bijkomt. So dit is een. Hulle is bezig om een nieuwe woordenboek te doen oor Kaaps. Wat al lang al nodig is, omdat daar niet specifiek. Je hebt nergens wat je kan opzoeken. Wat betekent specifieke woorden? En dit wordt nou zo wijd gebruikt, die Kaaps. Zelfs Dion Meyer, ons groot thriller. Schrijver uit Zuid-Afrika. Ja. Het hoofdkarakter of het tweede karakter wat Kaaps praat. Ja. En dit moet gecontroleerd wordt en er eigen spel voor. Dus het Zuid-Afrikaans wordt vermengd met andere talen en in meerdere regio's, zoals in de Kaapregio, ontstaan een soort subtalen. Het was, zeg ik dat goed? Dus het heeft volgens mij meer met perspectief te maken. Want het Kaaps is gewoon. Het Afrikaans is een taal van. Niet alleen van de witte, maar wat Anki zegt, dat hele keurige, nette. Witte Kaaps, witte Afrikaans. Dat is nog maar een kleine groep. Ja. Die wordt vernieuwd, omdat er natuurlijk de zwarte mensen die ook Kaaps praten, die komen op en die vernieuwen die taal. En die maken met woorden vanuit de andere taal, maar met hele ook andere constructies ook. Ja, maar ik wil onlangs bij die Rugby World Cup, nee, was daar een wonderlijke moment wat eindelijk. Tekenend was van wat Afrikaans in Zuid-Afrika betekent. Die zwart, een van ons beste zwart spelers, het geloof vir 'n Engelse speler iets gesê. En die Engelse speler het gesê, he called me a white cunt. En dus, nee, hy het nie. Hy het Afrikaans gepraat en gesê, gooi in by die wit kant. So dit is nie white kant nie, dis aan die wit kant of en dit beteken hulle met die wit truie of keer daar aan die swart kant die mense met die swart. En skielik is die hele land weet van Afrikaans, skielik weet almal dit moet gewees het hierdie kant en daar was 'n eie ding van wat maak ons anders as Engeland? Dus die Afrikaans wat ons kan gebruiken. Ja, precies. Daarbij. Dus het was onverwachts dat hij die taal gebruikte. Ja, ja. Want het is natuurlijk lange tijd, Christine Otte, ook wel besmet geweest om Afrikaans te spreken, omdat het zo de taal van de apartheid is. Ja, dat is ook maar zo. Hij is groot geworden op die platteland in Bethlehem. Bij vrienden wat ons ken en hulle die. En Bethlehem is een plaats in Zuid-Afrika. Ja, ja. Op een boerderij. En die. Allemaal op die plaas praat ook Sesotho. So die hulle het met mekaar Sesotho en Afrikaans gepraat. Ja, ja en er is dus minder weerstand om Afrikaans te spreken op het moment. Angst daarvoor is verminderd. En daar, wat eigenlijk wonderlijk is, is omdat die publiceringsmoontlikhede opgemaak is vir mense om te skryf soos hulle praat. Ook die radio, ook televisie, waar mense voorheen gedink het, ek kan nie met die radio praat nie, want my Afrikaans is nie soos... Is nie goed genoeg. Is nie goed genoeg. Ja, is niet keurig genoeg. En dat kan nu wel. En dis absoluut nou. Jy hoor die weervoorspelling op 'n sekere accent, en dan hoor jy 'n intense gesprek oor mediese probleme in twee variante. So dit het... En wat het doen is dit bring. Jij noemde het perspectief, Christine. Dit is perspectief, maar het bring een levenservaring. Wil ik amper sê van armoede, van zwaar kry en van oorleving. Ja. Wat nie bestaan in die letterkunde. In de taal. Ik zal je vertellen, dat is zo bijzonder. Want dat soort poëzie bestaat wel in Nederland. Maar is ook... Ik noem dan Ronelda Kamfer. Ik neem dat heel vaak mee naar de gevangenis waar ik die schrijfgroepen doe. Ja, en zij is gewoon een held van de gedetineerden. Want zij herkennen onmiddellijk wat zij zegt. Ze schrijft er gewoon heel eerlijk. Dus er komen hele nieuwe thema's door die taalvermenging in de literatuur, ja, precies, in de poëzie. Stemmen die er altijd waren. Het thema die komen nu relativeren. Ja. Mooi. Ja. Hartelijk dank. Antje Krog, veel plezier in Nederland de komende dagen. Ook met de Nederlandse taal. En Christine Otten, geniet lekker weer van het Afrikaans wat we hier horen. Zeker. En dank voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Dit was Het Oog. Morgen, vrijdag, zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een heel goede nacht. Und ein letztes glas im steen. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen? Hubo helpt. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag.